Kur'an'da birbiriyle karışmayan sular buyrulurken bazı kimseler suların daima birbirine karıştığını iddia ediyorlar. Nasıl değerlendiririz? Allah Teala neyi bildirdiyse, neyi duyurduysa o mutlak doğrudur. Hakikat Kur'an hakimin bildirdiğidir. İnsan yürüyor, bir noktaya geliyor. Hakikat diyor, sonra bakıyor ki serapmış. Yani su diye yürüyor, vur havur yürüyor, vardığı zaman onun serap olduğunu görüyor. Üstad Necip Fazıl diyor ya, anlamak yok çocuğum, anlar gibi olmak var. Akıl için son tavır saçlarını yolmak var. Yani akıl bir noktaya kadar geliyor. Aletle geliyor, ilimle geliyor, bilimle geliyor. Bazen keşfediyor, bazen buldum diyor. Yani kuantum fiziği noktasında yapılan araştırmalar vesaire onları düşünün. Yani imanı olanlar teslim oluyorlar. Olmayanlar çıldırıyorlar neredeyse, akıllarını kaybediyorlar. Yani biz bu kadar bu meseleyi getirdik, bir anda her şey tersine döndü diyorlar. Yani akıl öyle bir noktaya geliyor ki olmazların zoru içerisinde ne yapacak? İşte orada teslim olacak. Yani buradan baktığınız zaman şimdi burada da bir Kur'an-ı Hakim mucizesi var. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'e, Allah kelamına bir meal vasıtasıyla muhatap olurlarsa bu meseleyi, bu mevzuyu anlayamazlar. Anlayamadıkları gibi. Peki bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'e. 15 asır önce insanı, yeri, göğü yaratan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Meracel bahreyni yeltakiyan, beynehuma barzahul la yabghiyan." Yani maraca ersel anlamında. O iki denizi Allah Azze ve Celle birbirine kavuşacak şekilde saldı gönderdi. Beynehuma barzahul la yabghiyan. Fakat gözünüzle göremediğiniz, göremeyeceğiniz bu iki deniz arasında bir perde var. O perde iki deniz suyunun birbirine karışmasına engel oluyor, mani oluyor. Ne zaman söylüyor Allah Resulü Aleyhisselam? 15 asır önce. وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ Allah Azze ve Celle onu ümmi bir topluma gönderiyor. Okuma yazma bilmiyorlar. Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilenlerin sayısı 17. İncil, Tevrat vesaire bunlar Arapçaya tercüme edilmemiş. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir öğretmen, bir muallim görmemiş. Ama 15 asır önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini okuyor. Meracel bahreyni yeltekiyan, beynehuma barzahul la yabghiyan. Bu iki deniz arasında bir perde var. Birbirine karışmıyorlar. Şimdi aklı olanlar, vicdanı olanlar, ön yargılarından, taassuptan, masaldan, inkardan kurtulsunlar. Buraya gelsinler. İşte Kur'an konuşuyor. Yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle'nin kitabı konuşuyor. Ebu Cehillerin, Haçların, Moğolların, şunların bunların, bütün küfür yobazlarının yürüyüşünü durduramadığı, engel olamadığı Allah kelamı konuşuyor. Buyuruyor ki bunlar arasında bir perde var. Kaptan Cousteau, Fransız, adam deniz bilimcisi, açılıyor, bir Akdeniz'e bakıyor, bir Atlas Okyanusu'na bakıyor. Arada Cebeli Tarık Boğazı var. Akdeniz suyunda ayrı balık türleri, Atlas Okyanusu'nda farklı balık türleri var. Orada ayrı bir dünya, burada ayrı bir dünya. Sular birbirine ulaşıyorlar ama karışmıyorlar. Yukarıdan baktığınız zaman bugün şu kadar çekim var. Videoyla çektiler, sosyal medyada bunları yayınladılar. Bakıyorsunuz iki su birbirine ulaşıyor ama bir güç, o suların sahibi, yeryüzünün maliki Allah Azze ve Celle onlar birbirine karıştırmıyor. Peki sadece orada mı? Hayır. Başka yerlere bakın. Kızıldeniz, Aden Körfezi. Orada da Hint Okyanusu'na su akarken orada da birbirine karışmıyor. Başka yerler, başka denizler birbirine karışırken aynı şekilde ulaşıyorlar ama birbirine karışmıyorlar. Kur'an-ı Hakim'in icazı. Allah Azze ve Celle اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Yaratan bilmez mi? Kur'an-ı Hakim'in şimdiye kadar karşısına ne kadar deist, ne kadar ateist, ne kadar şunlar bunlar geldiler. Ama vicdanı olanlar sonunda bunun karşısında semi'na ve ata'na dediler. İşittik ve itaat ettik. Bütün varlık, bütün mevcudiyetlerle teslim oldular. İşte bunların gerçekte inkar etmiş oldukları mesele aslında onların imanlarına yol açacak bir konudur. Kalp yok, idrak yok. Bütün bunları kaybedince neticede ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyor. Allah Teala onlara şuur, onlara izan versin. Fakat onların yalanlarına kanan kardeşlerimize işte Kur'an-ı Hakim'in ayetleri, işte dünya.